الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء اے ہمارے غوث اعظم کے رب اے ہمارے غریب نواز کے رب اے ہمارے داتا علی حجویری کے رب اے ہمارے امام احمد رضا خان کے رب اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے رب اے ہمارے امام شافعی کے رب اے ہمارے امام حنبل کے رب اے ہمارے امام مالک کے رب اے ہم گناہگاروں کے بھی رب اے بے کسوں کی فریاد سننے والے اے غریبوں کی بگڑی بنانے والے اے رحمت کے خزانے لٹانے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے اے عاصیوں کی خطائیں مٹانے والے اے مریضوں کو شفا دینے والے تیرے گناہگار سیاہکار ضیاکار عصیاں شعار بندے گناہوں سے لچڑے ہوئے گندے ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں رحمت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اے مولا آج شب براءت ہے آج چھٹکارے کی رات ہے آج جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے آج عذاب سے چھٹکارے کی رات ہے آج گناہوں کے مرض سے شفا پانے کی رات ہے۔ آج نیکیوں کی تڑپ طلب کرنے کی رات ہے۔ اے مولا آج خصوصیت کے ساتھ تیری رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ اے رحمتیں لٹانے والے مالک و مولا، اے اپنے بندے خاص کو رحمت للعالمین کے منصب سے نوازنے والے مولا، تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور ہمارے ہاتھوں میں دامن رحمت عالمیان دیا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے مولا تیرے بے شمار احسانات، اتنے احسانات کہ ہم شمار کر ہی نہیں سکتے ہم پر ہیں، مگر افسوس ہم شکر کرنے سے قاصر رہے۔ الہ العالمین تیری نعمتوں کی قدر نہ جان سکے۔ اے اللہ نہ قدرے نہ شکرے بے صبرے بندے آخر جائیں تو کہاں جائیں، تیرے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے مولا اگر تو نے ہمیں اپنے دروازے سے دور کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے مولا تو دور کرے گا کب؟ کہ تیرا حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اے اللہ تیرے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے، تیرے دربار میں عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں۔ اے مولا نظر صرف تیری رحمت پر لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سوغات نہیں جو ہم تیری بارگاہ میں نیکیوں کی صورت میں اطاعت کی صورت میں حاضر کرتے۔ اے بے نیاز مولا ہم نے نہ کوئی مناسب سجدے کیے نہ نمازیں کما حق کو ہم سے ادا ہو سکی۔ اے مولا کوئی نیکیاں ہم نہ کر پائے اس لیے کہ ہم تو اخلاص کی روح سے ہی محروم ہیں۔ اے مولا ہمیں عبادت کا ڈھنگ ہی نہیں آیا، نمازیں پڑھنا آتی نہیں، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کا ہمیں سلیقہ نہیں۔ اے کبریا تیری کبریائی کی قسم ہم تو نہیں جانتے کہ ہمارا کوئی ایسا عمل بھی ہے جو تیری بارگاہ میں مقبول بھی ہوا ہو۔ اے اللہ ہم نے آج تک تیری بارگاہ میں کوئی سجدہ پیش نہیں کیا۔ اے اللہ تیرے شایان شان ہم سے سجدہ ابھی تک ادا نہیں ہو سکا۔ اے مولا بالکل تہی دامن ہے نیکیوں سے، ہمارا اعمال نامہ بالکل خالی ہے۔ اے مولا جس کے پاس نیکیاں بھی نہ ہوں، گناہوں کا انبار لگا ہوا ہو اور پھر مجرم گناہوں کا اقرار بھی کر رہا ہو، اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، لیکن تیری رحمت کے قربان جائیں تیری بارگاہ میں اگر کوئی اقبال جرم کر لے اور اپنے گناہوں سے رجوع کر لے تو تیری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اے مولا کریم ہم بھی اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے مولا اقراری مجرم تیرے دربار میں حاضر ہے، اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ آج شب برات ہے، ہمیں اپنے عذاب سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے نجات دے دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت سے نواز دے۔ الہ العالمین تجھے بخشے ہوئوں کا صدقہ ہماری بخشش کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا واسطہ، خصوصاً ان دعاؤں کا واسطہ جن دعاؤں میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گناہگاران امت کی مغفرت کا سوال کرتے رہے۔ اے اللہ محبوب کی ان دعاؤں کا صدقہ ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم گناہگاروں پر رحمت تیری عطا سے اس قدر ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو تجھ سے سجدے میں گر کر عرض کیا رب حبلی امتی، پروردگار میری امت مجھے ہی بات کر دے۔ اے اللہ تیرے محبوب نے ہم گناہگاروں کو تجھ سے مانگا ہے، اے مولا محبوب کی اسی دعا کا واسطہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش کر دے۔ اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، مالک و مولا ہمیں ہلاکت سے بچا لے۔ الہ العالمین گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، اے مولا کریم اعمال نامہ سیاہ پڑا ہے، شب و روز گناہ، ہر گھڑی ہر گھنٹہ ہر لمحہ گناہ، ہر سانس گناہ۔ اے مولا کریم کوئی قدم ایسا نہیں جو گناہ کے بغیر نہ اٹھتا ہو، مالک و مولا گناہوں کے بوجھ تلے ہما وقت دبے پڑے ہیں، اے پروردگار تو ہی کرم کر دے، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین اگر ہمیں معافی نہ ملی، اگر ہمیں معافی نہ ملی اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ وہ وقت کیسا ہوگا جب نزا کی سختیاں طاری ہوں گی اور جن پر تیری ناراض بھی ہوگی۔ الہ العالمین تصور سے باہر ہے کہ وہ کس قدر کرب و اضطراب میں مبتلا ہوگا۔ اے اللہ پھر روح جب قبض ہو جائے گی نال اٹھانے والے کندھوں پہ لاد کر ویران قبرستان میں، اندھیری قبر میں منو مٹی تلے دفن کر کے چلے جائیں گے۔ اے اللہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے قبر کی دیواریں اس کو اس طرح بھیجتی ہیں، قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اے مولا کریم ایسے حال عالم میں کیا ہوگا اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی۔ اے مولا قبر میں اس قدر اندھیرا ہوگا، اس قدر اندھیرا ہوگا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج معمولی اندھیرا اگر ہو جائے ہم اکیلے ہو تو گھبرا جائیں، بجلی فیل ہو جائے تو تڑپ کر رہ جائیں۔ اے الہ العالمین اندھیری قبر میں ہمارا دل گھبرائے گا، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اے مولا تیری بارگاہ میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے نور کو تم نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اے اللہ اسی نور کا واسطہ، اسی نور کا واسطہ ہماری قبر کو اس نور سے روشن کر دے۔ میرا رب گایا رب کا الہ الا العالمین ہماری قبر کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں سے آباد کرنا. اے مولا ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا. یا اللہ ہمارے کفن کو جنتی کفن سے بدل دینا. ہماری قبر میں جنتی بچھونا عطا کرنا. اے اللہ ہماری قبروں پر رحمت و رضوان کے پھول برسانا. اور اے اللہ جب قیامت میں حاضری ہو, جب شدت پیاس سے زبان باہر آ جائے, اس وقت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب کرنا. بلکہ اس سے پہلے کہ زبانِ پیاس سے باہر آ جائیں ہمیں جلدی جلدی جامع کوثر نصیب ہو جائے. الہ العالمین ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامنِ کرم میں جگہ مل جائے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گورتی رہتی جگائے سخت رات, ان کے پیارے منہ کی صبح جاتی کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستارے صفا کا ساتھ ہو. یا الہی زندہ جب میری نعمتیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندے بے جار لا چشم گر جائے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھا, دولت بے دار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جب گدا خواب گراں سے سر اٹھا, دولت بے دار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. الہ العالمین جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اے اللہ جبریل امین نے بارگاہ رحمت للعالمین میں عرض کیا کہ رب العزت کی قسم اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو دنیا کی زمین کی ساری مخلوق اس کی بدبو اور تپش سے مر جائے. اے اللہ جہنم جو ایک روایت کے مطابق ساتویں زمین سے نیچے ہے, اتنی دور کروڑ کروڑ میل دور, جہنم کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق مر جائے. تو جو خود جہنم میں جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ اے الہ العالمین ہماری ناتوانی اور کمزوری تجھ پر ظاہر ہے. اے مولا ہم تو نہ گرمی سہ سکتے ہیں نہ سردی. اے اللہ ہمارے کپڑوں میں اگر کوئی چھوٹا سا لال میگ ہی گھس جائے تو ہمیں اچھال کر رکھ دے, اگر کوئی چوٹی کاٹ لے تو تڑپا ڈالے. اے اللہ ہم تو کھٹمل اور مچھر کا ڈنگ بھی برداشت نہیں کر سکتے. اگر جہنم میں سانپ اور بچھو لپٹ گئے تو ہمارا بچہ ڈرے گا. ڈنگ نہ God. قبر میں بھی جھکے ڈنگ کے دے دوں گا یا رب گر تو ناراض دعا میں رلا کرتی ہوگی اللہ گر تو ناراض دعا میں رلا کرتی ہوگی آئے میں چلوں گا یا رب آئے میں نے جہنم میں چلوں گا یا رب آپ کب کرے میرا جنت میں رہوں گا پیارے کی حیات کا مجھے سے ایسا کا پیارے کی آیا کا کے نالے مجھے سے کا پیارے کی آیا کا کے نالے مجھے سے کا پیارے یا الہ العالمین شب براءت کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے, قرض داروں کو بارے قرض سے سمدوش فرما, تمام پریشانیاں بے اولادیاں گھریلو ناچاکیاں مقدمے بازیاں سب سے نجات عطا فرما. الہ العالمین روٹھوں کو منا دے بچھڑوں کو ملا دے. الہ العالمین آج خصوصی نمازی شاخ کی رات ہے, رحمتوں کی چماچم بارشیں ہو رہی ہیں, شب براءت بھی کافی حصہ گزار چکی, تھوڑے سے لمحات رہ گئے. الہ العالمین جو جو مرادیں لے کر تیرے بندے یہاں حاضر ہیں سب کی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھرپور کر دے. اے رب کریم تیری بارگاہ سے سائل خالی نہیں جاتا, الہ العالمین ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تو کیا, تو قادر مطلق ہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے. اے اللہ نہ تجھ سے دنیا کی دولت کی فراوانی کا سوال ہے, نہ تجھ سے اقتدار کا مطالبہ ہے. اے اللہ بے شک دنیا کی دولت نہ دے نہ دے نہ دے, فقط اتنی دے کہ جس سے ہماری گزر بسر ہو, تیرے سوا کسی غیر کے محتاج نہ ہو, قرض دار نہ ہو. اے مولا ضرورت سے زیادہ دولت مل گئی تو ہم کہیں گناہوں میں نہ پڑ جائیں. الہ العالمین آج کی رات ہم تجھ سے ایک دولت کا سوال کرتے ہیں. الہ العالمین اور وہ ہماری مطلوبہ دولت تیرے محبوب کے عشق رسول کی دولت ہے. اے اللہ ہماری خالی چھولیوں میں عشق رسول کی بھی ڈال دے. الہ العالمین عشق رسول کی خیرات دے دے. اے اللہ محبوب کی محبت کا سوال ہے. اے اللہ جب محبوب دنیا میں تشریف لائے تھے تو محبوب نے تجھ سے اپنی امت کا سوال کیا تھا, محبوب نے تجھ سے ہمیں مانگا تھا. اے مولا ہم تجھ سے محبوب کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں حب رسول دے دے, عشق رسول دے دے, الفت رسول دے دے. اے اللہ ہمیں عشق رسول میں تڑپنے والا دل دے دے, چاک چاک سینہ دے دے. اے اللہ چاک چاک جگر عطا فرما. اے اللہ یاد محبوب میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. Mm-hmm. تپتا رہے ہر دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ قبول فرمانا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر تمام سنائیں گے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی قبلہ امیر اہل سنت اور قبلہ باپ شریف اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کو اپنا اور قرب عطا فرمائے اور ان کی تمام تکالیف کو دور فرمائے اور ان کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.